ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। हम कुरुक्षेत्र के ओर जा रहे हैं। मथुरा प्रसिद्ध है श्री कृष्ण का जन्म के लिए, केवल इस पृथ्वी में ही प्रसिद्ध नहीं है तो देवलोक भी है, देवलोक में भी है। सब जानते हैं कि मथुरा श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। श्रीमद् भागवत विष्णु पुराण में अनन्य शास्त्रों में वो वर्णन है कि 5000 वर्षों के पहले जब श्री कृष्ण स्वयं इस मथुरा धाम में जन्म लिए थे, प्रकट हुए थे, तो देवलोक से सब बड़े बड़े देवताओं आए थे और गर्भ स्थित, देवकी का गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति की। तो श्री कृष्ण का जन्म है और कर्म अर्थात लीला है। इनकी मुख्य लीला स्थली है श्री वृंदावन धाम। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि जो व्यक्ति तत्वतः अर्थात अच्छी तरह जानते हैं कि मेरे जन्म और कर्म क्रियाकलापों दिव्य है, वो व्यक्ति उसका देह त्याग करने का समय तो पुनर्जन्म नहीं लेते तो मेरे पास आते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं। तो ये भगवद गीता श्लोक कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया। तो कृष्ण की व्रज लीला पूरा भारत में भक्तों का समाज में बहुत प्रसिद्ध है और लगता है पाश्चात्य देशों में कृष्ण की लीला से और भी प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण का उपदेश जो भगवद गीता में है, इतने सारे लोग नहीं जानते, अभी तो बहुत से लोग मालूम पड़ गए श्रील प्रभुपाद की पुस्तके का प्रचार से कि कृष्ण भगवान लीलाधार है, लीला विलासी। परंतु बुद्धिजीवी समाज में पाश्चात्य देशों में श्री कृष्ण का उपदेश जो भगवद गीता में है वो प्रसिद्ध है कृष्ण की व्रज लीला से। कि कुरुक्षेत्र श्री कृष्ण का भगवद गीता कहने का स्थान है कम लोग जानते हैं, लेकिन भगवद गीता प्रसिद्ध है विद्वान जनों के बीच। तो उस भगवद गीता में श्री कृष्ण ऐसे कहते जन्म कर्म च मे दिव्यम, जो अच्छी तरह जानते कि श्री कृष्ण का जन्म और लीला दिव्य है वो व्यक्ति केवल वो ही विषय जानने से मुक्त होते है। दिव्य का अर्थ इस भौतिक प्रकृति और भौतिक माया का प्रभाव से परे, अर्थात श्री कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं परंतु वे सदैव भगवान ही है। हम कैसे जन्म लेते हैं? पूर्व जन्मों का कर्म का फल के अनुसार। और श्री कृष्ण आते हैं गोलोक वैकुंठ से हमको इस संसार चक्र से उद्धार करने के लिए। तो श्री कृष्ण का जन्म और हमारा जन्म में बहुत बड़ा अंतर ही है, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। तो मथुरा में आशा है सब मथुरा वासी के हृदय में प्रगाढ़ अनुराग है श्री कृष्ण के प्रति, सब कृष्ण भक्ति है। आधुनिक जमाने में प्रचार जो हो रहा है समाज में वो ज्यादा नास्तिक शैली है। खास जो आप स्कूल कॉलेज में सीखते हैं उसमें कुछ आध्यात्मिक विषय नहीं है, उसका उद्देश्य है वो शिक्षा, शिक्षा का आदान प्रदान का उद्देश्य है पैसा कमाना, और पैसा कमाना का उद्देश्य है रोटी कपड़ा मकान यही सब चीजों लेके इंद्रिय सुख प्राप्त करना। तो ऐसे सभ्यता जो लोग मानते ये बहुत बड़ा सभ्यता है, ये जनवार जैसे जीवन शैली है। आहार निद्रा भय मैथुनम छ समान में थुभ नारायणम। जनवार क्या करते, रास्ते में बहुत खुदे बहुत है नहीं, वृंदावन में कितने सारे रात में बहुत कॉन्सर्ट करते वृंदावन जैसे कोई दूसरा जगह में नहीं है जिसमें इतने सारे कूते और इतने चिल्लाते हैं रात को। तो कूते जो रास्ते में चढ़ते तो कुछ ना कुछ खाना मिलते खाते हम भी किंडरगार्टन स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जाने के पश्चात हम जॉब मिलते पैसे मिलते किस लिए, आटा खरीदने के लिए जिससे चपाती बनाना है। और खुद तो कोई स्कूल कॉलेज नहीं जाते, और रास्ते में आपके फेंको हुआ चपाती का एक टुकड़ा ऐसे ही खाते। तो अगर हमारा जो खाली खाना पीना सोना हमारा जीवन का उद्देश्य है तो अच्छा हो कि हम खुद होंगे, क्योंकि बिना श्रम बिना प्रयास बिना कष्ट से ये वो सब तो कुत्ते मिलते। तो कुत्ता हमसे बड़ा बुद्धिमान है क्योंकि कुछ भी कष्ट नहीं करके और सब कुछ मिलते। परंतु जीवन का उद्देश्य तो खाना पीना वो तो है मनुष्य का जीवन में जानवर का जीवन में, परंतु मनुष्य जीवन का उद्देश्य है सोचना मैं कौन हूं कहां से आया हूं क्यों मैं अभी मनुष्य का शरीर में हूं लेकिन बाद में शायद मैं खुद का शरीर धारण करूंगा। ऐसे ही होते संसार और काल का प्रभाव से जो आज बड़ा बड़ा अमीर है तो कल रास्ते में चढ़ने वाले खुद हो सकते। ऐसे क्यों होते ऐसे सोचना चाहिए। तो इसलिए मथुरा में भी भगवद गीता का उपदेश सिखाना चाहिए। और आप सब के परम भाग्य है कि आप सब मथुरा वासी है नहीं गोवर्धन मथुरा मंडल में जन्म लिया है, तो आपका और ज्यादा भाग्य होगा यदि आप अच्छी तरह समझते भगवान श्री कृष्ण जो कुरुक्षेत्र में उपदेश अर्जुन को प्रदान किए थे और वो उपदेश के अनुसार आप आपका दुर्लभ मानव जन्म बीतेंगे। तो अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो ऐसे दो शब्द बोला था।